to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówi Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Marszałek Senatu nie jest aktorem polskiej polityki zagranicznej, przypomniał wiceszef MSZ, mężczyzna, który groził ministrowi sprawiedliwości, zatrzymany przez policję. Nie ma potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Domagali się tego politycy opozycji w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś posiedzenie Rady Gabinetowej. Minister Mucha powiedział w Trójce, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta, a Rada Gabinetowa ustala politykę. To pan prezydent decyduje, czy jest tego rodzaju potrzeba, żeby mu doradzano w jakiejś określonej sprawie w formule Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a nie ulega żadnej wątpliwości, jak pan prezydent klarownie to bardzo tłumaczył, że nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Czym innym jest sytuacja związana z Radą Gabinetową, dlatego że Rada Gabinetowa jest naturalnym ciałem, które w ramach władzy wykonawczej, w skład której wchodzi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, ustala politykę, chociażby kwestie związane z polityką zagraniczną. Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpocznie się o 14. Projekty ustaw powinny być przyjmowane w konstytucyjnej procedurze przez organy do tego powołane na terenie Polski, mówi wiceszef MSZ. Na etapie prac nad projektami nie może być mowy o ingerencji zewnętrznej. W ten sposób wiceminister w Polskim Radiu 24 odniósł się do zapowiadanego przez marszałka Senatu spotkania w Brukseli, gdzie Tomasz Grodzki, jak mówi, chce skonsultować z przedstawicielami Komisji Europejskiej nowelizację ustaw sądowych. Jak podkreślił Szymon Szynkowski-Welsenk, marszałek Senatu nie jest aktorem polskiej polityki zagranicznej. Konstytucja jasno definiuje, kto jest tym aktorem, jakie podmioty muszą współpracować przy prowadzeniu polityki zagranicznej. To jest prezydent Rzeczypospolitej, to jest rząd, to jest premier, to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Marszałek Senatu może oczywiście wykonywać, tak samo jak marszałek Sejmu. I nawet dobrze, jeśli wykonuje pewne elementy w zakresie tak zwanej dyplomacji parlamentarnej, która może być dobrym uzupełnieniem polityki zagranicznej. Są wszakże ku temu warunki. Po pierwsze, nie jest to element polityki zagranicznej, tylko jej parlamentarne uzupełnienie. Po drugie, to musi ściśle korespondować z polityką rządu i być z nią konsultowany. Marszałek Grodzki ma się jutro spotkać z wiceszefową komisji Werą Jurową, która zwróciła się do polskich władz o przerwanie procesu legislacyjnego ustawy o sędziach. Zbigniew S., który publicznie groził ministrowi sprawiedliwości i jego rodzinie, został zatrzymany przez kieleckich policjantów. Prokuratura postanowiła o zmianie i uzupełnieniu zarzutów, które zostaną mu przedstawione. Mężczyźnie postawiony zostanie zarzut popełnienia przestępstwa w związku z wydarzeniami, do których doszło 15 października w Warszawie w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas wizyty w siedzibie ministerstwa Zbigniew S. użył groźby pozbawienia życia matki oraz dziecka ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Groźby te powtórzył następnie w nagranym materiale audio-wideo upublicznionym w internecie. Na drogach całej Polski policja będzie dziś prowadzić kaskadowe pomiary prędkości. Celem akcji jest walka z piratami drogowymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Kaskadowe pomiary prędkości polegają na obecności kilku patroli na niewielkim odcinku drogi, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Sam zamysł kaskadowych pomiarów prędkości polega na tym, że na danym odcinku drogi jest dokonywany pomiar prędkości nie tylko przez jeden patrol, tylko tych patroli może być dwa, trzy lub nawet więcej. Na odcinku kilku kilometrów, jeżeli ktoś się postara, to oczywiście może stracić prawo jazdy. Policjanci będą też badać trzeźwość kierowców oraz stan techniczny samochodów. To są działania kontrolno-prewencyjne, tak więc policjanci nie będą tylko i wyłącznie dokonywali kontroli prędkości. Będziemy również reagowali na wszelkie inne wykroczenia, w szczególności te skutkujące wypadkami drogowymi. Dzisiaj na polskich drogach możemy się spodziewać nawet kilku tysięcy policjantów ruchu drogowego. Zapewniam, że będzie to dostateczna ilość policjantów po to, żeby ostudzić temperament kierującym, którzy poruszają się z nadmierną prędkością. Kaskadowe pomiary prędkości w całym kraju potrwają do późnego wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dziś w Zakopanem, minus 3 stopnie, plus 2 w Warszawie i Toruniu, najcieplej 5 w Szczecinie. Ma być sporo słońca. Więcej chmur na północy i zachodzie, miejscami popada słaby deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

Świetna jest ta płyta Ani, płyta tygodnia w Trójce, Ania Rusowicz, a świetną płytę otrzymują pani Agata ze Szczecinka i pani Ewa z Opola. No i sięgamy znowu do walizki z płytami na wtorek. Dość często w tej walizce pojawia się ta płyta koncertowa. Koncert odbył się w Royal Albert Hall w Londynie. Był po pierwsze świetnie nagłośniony i świetnie zarejestrowany, a poza tym wystąpiła świetna kapela, która nazywa się Skanganansie. Skanganansie, przypominam sobie, kiedy Skin przyszła tutaj do studia na Myśliwieckiej 357 i siedziała tutaj i opowiadała o tym, co zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a potem odbył się cudowny mini koncert, który zresztą też został zarejestrowany i też w takiej samej dobrej jakości jak ten z Royal Albert Hall w Londynie. Skanganansie za nami. Do walizki sięgniemy za chwilę, dlatego że teraz mam niezwykłą przyjemność w nowym roku powitać bardzo nowych i przede wszystkim bardzo młodych słuchaczy programu trzeciego. Przyszła do nas cała klasa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszą państwo, że jest cała klasa, a w imieniu klasy głos zabiorą Martyna. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. I Antek, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak. Zacznę dość niedobrze, bo zacznę od Antka, powinienem zacząć od kobiety. Ale Antek mnie sprowokował swoją muszką, którą dziś założył do radia. To tylko dlatego, że do radia, czy tak na co dzień chodzisz do szkoły? Do radia. Do radia. W radiu nie widać, w związku z tym musiałem o tym powiedzieć. Martyna natomiast, Martyna, poproszę o to, by nam powiedziała, co to za klasa i jaka to szkoła. Klasa trzecia w szkole Hilaris. Z Warszawy oczywiście. Nie, z Bonia. Aha, czy to jest tak, że dzisiaj jest jeszcze przerwa w szkole i nie ma zajęć w szkole? Są, inne klasy mają. Aha, a wy odwiedzacie radio, tak? Tak. Antek, powiedz, czy coś zwróciło twoją szczególną uwagę w radiu? Jak, nie chcę pytać, jak ci się to podoba, ale co sądzisz o radiu? Powiedz, jak tu jest. Fajnie, że tutaj bardzo dużo różnych sprzętów i już sobie myślę, jaki sprzęt by tata Łukasz miał i co by mógł z nim zrobić. Rozumiem. A nie pomyślałeś ani przez chwilę o tym, żeby kiedyś w takiej pięknej mówce przychodzić do radia i na przykład zapowiadać piosenki? Pomyślałem. I? Co z tego będzie? Ja ogólnie od zawsze chciałam być muzykiem. Później przyszło to, że chcę być hydraulikiem. Ja już chyba wszystkim chcę być. I dlatego bym mógł mówić o swojej pracy. Wspaniale. A jeśli chodzi o bycie muzykiem, to na jakim instrumencie chciałbyś grać? Na kontrabasie. Trudny instrument. Tak. Ja bardzo lubię dźwięk kontrabasu. Bo jest bardzo piękny i nieodzowny w muzyce, w ogóle w muzyce. No, chciałem powiedzieć o rockabilly, ale w jazzie, w bluesie. Wspaniale, no to czekamy na ciebie z kontrabasem kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo mamy takie studio, gdzie odbywają się koncerty, może o tym wiesz. Z jego chęcią. No to czekamy. A powiedz na razie, jak w szkole ci się wiedzie? Dobrze. Jaki przedmiot lubisz najbardziej? Angielski i matmy. Dobrze. Jeszcze mnie korci, żeby zapytać o tego hydraulika. Czemu pomyślałeś o tym, żeby być hydraulikiem? Bo tam jest skręcanie, są tam rury i jest się głęboko pod ziemią, a ja lubię być pod ziemią. I jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest bardzo potrzebny zawód, dlatego że wszystkim nam potrzebna jest woda i kiedy jest awaria na przykład. Tak wiem. No to do kogo się dzwoni? Do pana? Do hydraulika. Hydraulika, tak jest. Antek, dziękuję ci bardzo za wizytę i wszystkiego najlepszego w twojej karierze muzycznej. Dziękuję. Martyna, dziś rano w porannej audycji Zapraszamy do Trójki zadzwonił tato dziewczynki, która teraz jest w 8 klasie i powiedział o utworze muzycznym, który swoją premierę miał powiedzmy 3 lata temu, że to jest utwór stary. W związku z tym chciałem cię zapytać, czego wy słuchacie, jeśli słuchacie muzyki? Ja nie bardzo słucham, ale nie wiem. A może ktoś z was słucha muzyki? Ja słucham. Chodźcie tu, ten mikrofon, dwójka. Proszę. Kto? No i jakiej słuchasz muzyki? Cleo. To z kolei mnie jest nieznana artystka. Czy artyści, bo nie wiem, to być może jest zespół. Ale zapytałem przed naszą rozmową, czy znacie zespół La Oche? Nie. Bo jeden zna. Tego też się spodziewałem. Dobrze, u nas trójce La Oche. W rajskim rajchu na czarno świat zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcieni na dno chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. United Colors of Armageddon to był zespół Lao Che. W oczekiwaniu na występ młodego kontrabasisty Antka teraz idziemy na wystawę. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, po raz pierwszy w nowym roku mówi do Państwa Monika Małkowska. I na dobry początek proponuję zmiany ustawienia. To tytuł wystawy monumentu wzniesionego ku czci polskiej scenografii ostatniego stulecia. O nie dość, że materiał wyjściowy obszerny to ubogacony naddatkami w postaci filmów, wideorejestracji i dokumentów. Kuratorem przedsięwzięcia jest Robert Rumas, artysta i scenograf, a wspiera go zespół z Warszawskiego Instytutu Teatralnego, z Wydziału Nauk Politycznych, Studiów Międzynarodowych oraz ludzie z kilku muzeów i instytutów. I cała ta ekipa dołożyła starań, żeby uświadomić odbiorcom, czym może być scenografia. Nazwa wskazuje, że zjawisko dotyczy wizualnego zagospodarowania sceny, a tymczasem na tej wystawie wcale nie ogranicza się do przestrzeni teatru. Rumas i jego trupa wprowadzają nas w przestrzeń życia codziennego. Widzą swój teatr ogromny, a aktorów rekrutują zarówno spośród profesjonalistów, z pomiędzy prominentnych postaci publicznych, jak i zwykłych zjadaczy chleba. Największą widownię gromadzą wszak wydarzenia rozgrywające się na ulicach, stadionach, w kościołach czy innych obiektach użyteczności publicznej. Żadna, choćby najbardziej okrzyczana sztuka teatralna nie może konkurować z takimi spektaklami jak na przykład pogrzeb marszałka Piłsudskiego, pielgrzymki papieskie czy manifestacje polityczne z okazji świąt. A to przecież też są starannie wyreżyserowane spektakle. Zdarza się, że artyści teatralni stają się działaczami politycznymi. Wychodzą na zewnątrz, na ulicę, mieszają się z tłumem, który jednocześnie staje się widownią. I tak było kiedyś, kiedy artyści zaangażowani społecznie apelowali do robotniczej braci o większą świadomość i o przeciwstawianie się wyzyskiwaczom. Te awangardowe zespoły z czasów międzywojnia i tuż po wyzwoleniu nawiązywały do najstarszej tradycji teatru objazdowego. Peregrynowały po kraju, grając w najskromniejszych warunkach. Na ciężarówkach, w autobusie, na barce. Spotykali się z publicznością wsi i miasteczek, na placach, dziedzińcach, w remizach. Natomiast w latach 60. XX wieku rozmnożyły się koncepcje zrywające z każdą konwencją teatralną. powstawały swoiste teatralne laboratoria, w których sztuka mieszała się z ludowymi obyczajami, badaniami antropologicznymi, treningami psychologicznymi i ćwiczeniami fizycznymi. Równolegle ku teatralnym spektaklom zbliżyli się twórcy performansu czy happeningu. O, choćby Władysław Hasior prowadził procesję z quasi-sztandarami. Jerzy Bereś odprawiał pogańsko-polityczne msze. Tadeusz Kantor organizował happeningi na ulicach i na plażach nadmorskich kurortów. A Leszek Mądzik stworzył scenę plastyczną kul, gdzie tekst zastąpiły wilgoć, mrok i światło. Natomiast w stanie wojennym teatr zszedł do podziemia i to podziemie zastąpiło scenografię. A dzisiaj to wszystko jest w Zachęcie. Do 19 stycznia. Zapraszam, Monika Małkowska. Pani Moniko, dziękujemy bardzo. Z Moniką Małkowską usłyszymy się za tydzień mniej więcej o tej samej porze w programie Do Południa. Ciągle płyną Państwa żywe i ożywione komentarze na temat wizyty naszych gości, czyli młodych uczniów szkoły podstawowej, i pani Beata słusznie zauważyła w odniesieniu do Antka, który, jak Państwo usłyszeli, chce być kontrabasistą, ale myślał także o wykonywaniu zawodu hydraulika. Słusznie pani Beata zauważyła, że Drupi też był hydraulikiem, a potem muzykiem, także jest szansa dla Antka. Trzymajmy za niego kciuki i być może kiedyś będziemy mieli przyjemność zapowiedzenia go ze sceny programu trzeciego tu przy Myśliwieckiej 3, 5, 7. Pani Monika zaprosiła na wystawę. Ja zapraszam do wysłuchania piosenki, nowej piosenki Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can get reprieve like they do. Nothing can give a breakthrough this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from this torture. Stay low. Reasons I Drink. To jest tytuł tej piosenki, nowa piosenka Alanis Morissette. Też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Właściwie teraz dopiero się zorientowałem, że mogłem zapytać te dzieciaki o to, czy znają Johna Lennona. I wtedy odpowiedź na pewno brzmiałaby tak. John Lennon. Już za chwilę muzyczna historia świata i spotkanie z Dariuszem Rosiakiem, ale wcześniej jeszcze polska superkapela. Tym razem utwór zatytułowany Out of Myself w wersji akustycznej zespół Riverside. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. Breath. go. You've just helped to get me out of myself. Let me go. You've just helped to get me out. Out of Myself, wersja akustyczna, to był zespół Riverside. Wiem, że czekają Państwo na te cotygodniowe spotkania. W studiu jest Dariusz Rosiak, możemy zaczynać. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Nie wiem, czy sobie przypominasz, ale jak spotkaliśmy się w Wigilię, to wspominałem, że wrócimy do tego tematu, bo nie tylko my obchodzimy Wigilię, ale również nasi bracia chrześcijanie wschodni. Dziś jest Boże Narodzenie. Ja powiem tak, cieszę się, że do tego wracasz, bo dobrze, że o tym mówimy, no po prostu. Tym bardziej, że są wśród nas Ukraińcy i na tym się skupię, bo oczywiście Boże Narodzenie, chrześcijaństwo wschodnie to jest bardzo rozległy temat i bardzo wiele kościołów porozrzucanych po różnych miejscach na świecie również swoje odnogi mają na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji te kościoły funkcjonują. No ale oczywiście najbardziej na wschodzie. Dziś Ukraińcy obchodzą Boże Narodzenie, ale ten okres jest ważny dla nich nie tylko ze względu na święta, ale również ze względu na to, co się stało rok temu. Dokładnie rok temu. A co się stało? 6 stycznia, to jest taka data, którą się przyjmuje, w zeszłym roku powstał Kościół Prawosławny Ukrainy, który wcześniej znajdował się pod patriarchatem moskiewskim. Pod patriarchatem moskiewskim. To była akcja narodowa, polityczno-religijna, która trwała od wielu lat. Między innymi wspierały ją władze ukraińskie i to był wielki sukces Ukrainy na przełomie 18 i 19 roku. 5 stycznia patriarcha Bartłomiej I, który jest zwierzchnikiem, rezyduje w Stambule, w Konstantynopolu dawnym, rezyduje w soborze świętego Jerzego i podpisał wówczas taki dekret zwany Tomosem, nadający cerkwi ukraińskiej status niezależności od Moskwy przede wszystkim, i 6 stycznia podczas liturgii w soborze świętego Józefa, przepraszam, Jerzego, wręczył ten dekret metropolicie Epifaniuszowi. I to jest wielkie święto i wielka rzecz dla prawosławnych Ukraińców. A wracając do Bożego Narodzenia, to też nie jest do końca tak, że wszyscy obchodzą to święto dzisiaj, bo część Ukraińców już przechodzi na ten kalendarz gregoriański, prawda? Mamy według kalendarza juliańskiego, funkcjonowaliśmy do XVI wieku i stąd się wzięły te różnice i święto obchodzone przez prawosławnych 2 tygodnie później. Między innymi w Łódzku już mieliśmy na przykład mszę 24 na Wołyniu. 24 grudnia część Ukraińców zaczyna świętować Boże Narodzenie tak jak reszta Europy. A co do muzyki, chciałbym, żebyśmy posłuchali chyba najbardziej znanej na świecie ukraińskiej melodii, która kojarzy się ze świętem Bożego Narodzenia, Szczedrik. Pochodzi jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, wykonywana w wielu wersjach, w tysiącach, pewnie setkach wersji. Ja proponuję w wersji zespołu punk rockowego Wopli Widoplasowa. Yeah. співачка та у собі ще біда, ти господаря кликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а як не та родились. Дрівочка, вже приходить меленочка, зоря, зоря в небі села, святом до нас прибула. Прилетіли три янгури, взяв суса на небеса. Прилетіли три янгури, взяв суса на небеса. Три щедрівочка прилетіла ластівочка, став у собі щебетати, господаря кликати. Прилетіли три якури, взяв суса на небеса. Прилетіли три якури, взяв суса на небеса. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнята. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнята Wopli Widoplasowa. Trochę mało było w tym punk rocka, może to lepiej. Ja chciałem powiedzieć, że pierwszy raz chyba się zdarza, że mam utwór, który prezentujesz na płycie, ale w innym wykonaniu. Takim powiedziałbym bardziej tradycyjnym. To bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że to jest rzeczywiście jedna z najbardziej znanych chyba pieśni ukraińskich. Ona została spopularyzowana na początku wieku przez ukraińskiego kompozytora Mikołaja Leontowicza i przeniesiona na rynek amerykański. I od tego czasu, od lat 20-30, jest jedną z najbardziej znanych również kolęd amerykańskich. Po angielsku nosi tytuł Carol of the Bells i chciałbym, żebyśmy posłuchali w wersji Pentatonix. Too young and old, meek in the bowl. Ding dong, ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Christmas, merry, merry, merry, merry Christmas. All on this and one without end, there cares away. We will throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Bringing cheer to the old. Oh, how they pound, raising their sound, o'er hill and dale, telling their tales. Ukraiński Szczedwik w wersji Pentatonix, ale to chyba nie było to, co masz, tak? To nie jest ta wersja. Nie, nie, to jeszcze nie, ale zainteresował mnie zespół Pentatonix, coś wiesz na ich temat? Oni nagrywają... Oj tak, to jest bardzo znany zespół wokalny, który nagrywa non-stop płyty, już teraz w nowym składzie, ale ciągle znakomity. Mam jeszcze jedną historię z początku roku, którą zaczerpnąłem z książki bardzo ciekawej, Eduardo Galeano, urugwajskiego pisarza. Książka nosi tytuł Dzieci Czasu i jest tak naprawdę kalendarzem. Pokazuje, jakie wydarzenia historyczne lub mniej lub bardziej znaczące miały miejsce w kolejnych dniach. I pod datą 12 stycznia znajduje coś takiego. 12 stycznia 2007 roku pewien skrzypek zagrał koncert na stacji metra w Waszyngtonie. Oparty o ścianę obok kubła na śmieci muzyk, wyglądający raczej na grajka z sąsiedztwa, przez trzy kwadranse grał utwory Schuberta i innych klasyków. Ponad 100 osób przeszło obok niego, nie zwalniając kroku. 7 zatrzymało się na trochę, dłużej niż na chwilę. Nikt nie bił brawa. Kilkoro dzieci chciało posłuchać, ale ich matki pociągnęły je dalej. Nikt się nie zorientował, że tym skrzypkiem był Joshua Bell, jeden z najbardziej cenionych i podziwianych wirtuozów na świecie. Koncert został zorganizowany przez dziennik The Washington Post. Był to sposób, żeby zapytać, mają państwo czas na chwilę piękna? Nim się pożegnamy, chciałem cię jeszcze pięknie poprosić, żebyś powtórzył autora i tytuł książki. Eduardo Galeano, Dzieci Czasu. I nim się pożegnamy, ja jeszcze jedno życzenie, żeby na ten nowy rok, żeby w tym zalewie miernoty, brzydoty, złości i wszelkiego rodzaju agresji nie przegapić chwil piękna, które na pewno nas spotkają. Dariusz Rosiak, dziękuję bardzo.